Som følges mor og datter ind i skoven trin for trin. Farverne kun pigen fatter, hendes mor er blind. Og hun leder sig den lille, som fortæller hvad hun ser. Lysselig står barnet stille, råber mens hun ler. Lille mor, de skønne violer titter frem, som et dejligt tæppe, her de står. Lige så blå som himlen, når solen kysser dem. Mor, hun smiler, for hun ved, at det er tegn på vår. Lille mor, jeg beder dig, vente lidt på mig, for nu vil jeg plukke blomsterne til dig. Mor, hun holder varsomt violerne hun får, kysser øm sin pige for det første tegn på vår. Duften af de små violer bringer lys i moders sind, for på for alle stoler, selvom man er blind. Og hun føler solens varme, han og lysets blege skær, favner mild i sine arme, pigen hun har kær. Lille mor, de skønne violer titter frem, som et dejligt tæppe, her de står. Lige så blå som himlen, når solen kysser den. Mor, hun smiler, for hun ved, at det er tegn på vår. Lille mor, jeg beder dig, vente lidt på mig, for nu vil jeg plukke blomsterne til dig. Mor, hun holder varsomt violerne hun får, kysser øm sin pige for det første tegn på vår. Lille mor, jeg beder dig, vente lidt på mig, for nu vil jeg plukke blomsterne til dig. Mor, hun holder varsomt violerne hun får, kysser øm sin pige for det første tegn på vår.